за садам пшаніца, багаты хлебны прастор. Над калоссем густая парная імгла, праз якую спакойна глядзіць на зямлю негарачае сонца. Сёння ў нядзелю яно нібы адпачывае само і хоча даць выхадны ад спёкі ўсяму, што жыве. Такога мора пшаніцы не бачылі тут на месцы нядаўных палосак ды межаў ніколі. Прыгнеся трохі, амаль зусім не варушыцца цяжкае ды непахілае калосся, цёпла вільготнае ў імгле нібы спацела. Хорошая пшаніца, так і трэба, над шчоткай меднага калося шэрыя няўрымслівыя вераб'і дажылі да раскошы, так і лётаюць, так і шчабечуць, так і садзяцца на каласы, нібы пчолы на кветкі. Толькі тыя заўсёды працуюць, гудуць сваю песню сур'ёзна, а вераб'і цяпер шчаслівыя, без клопату, зусім легкадумны народ. А трактор яшчэ ўсё гудзе і гудзе. Хто там змяніў гарманіста Сергея? Каля студні мыецца галін хлопец Антось. Нацягаў карыта сцюдзёнай вады, зняў кашулю, і на ўвесь двор чуваць, як ён фыркае ды пакрэктвае ад здавальнення. Харошы хлопец, жывы, працавіт. Добра, што цягне яго да людзей. Сам па сваёй ахоце і пазаўчора, і ўчора хадзіўся брукамі за вёску да малатарні. Антось выціраецца свежым кужэльным ручніком і зноў, здаецца, на ўвесь двор чуваць, як аж рыпіць яго загарэлы твар, моцныя рукі, што заслужылі і сёння адпачынак. Галя вельмі любіць сонечку. Галю ў маленстве ніхто не здымаў. Якія там маглі быць здымкі? Добра хоць што люстэрка было ў парабчанкі. Ды Галя глядзіць на сонечку сваю, як у люстэрка. Такою, мусіць, толькі такою была яна сама калісьці, з вялікімі вачыма, чорненькая шчабятушка. Сонечка стаіць на пасцелі ў кароценькай, чыстенькай кашульцы. Яшчэ ўся сонная, ды ўжо з усмешкай на прыплюшчаных карых вачах яна працягвае да Галі тонкія загарэлыя ручкі, мама надзявае на іх маленькі крэмавы станік, потым зашпільвае яго, спрытна перабіраючы пальцамі белыя гузікі. А тонкія цёплыя ручкі малой ужо абвіліся за Галіну шыю. Чорнавалосая галоўка сама схілілася на маміна плячо. Ой, як прыпала б яна да падушкі! Ды нічога, сонечка ўстане таксама ахвотна. Яна ведае, што цяпер жніво, што ёй сёння трэба замяніць Антося, пакуль ён паспіць. На двары ўжо стаіць, чакаючы сваю пастушку, ласкавая і спакойная падласка. У жоўтым чыстенькім збанку стаіць на стале каля кубка цёплы сырадой. «Ты, мамка, спала са мной? С табою? То ж мы разам з табою заснулі. Сёння, мамка, нядзеля? Нядзеля? Сукенку ты надзенеш новую, дачушка, гэтую. А ты, мамка, пойдзеш у поле. Жыта дажалі, дык трэба ўжо авёс. Я вёз пшаніцу, Антось таксама пойдзе. Ён паспіць, ён малаціў усю ноч. Антось наш вялікі, ён у нас, мамка, харошы, харошы, дочка, харошы. І я харошая, мамка, я цябе слухаю. Ты таксама, дачушка, ты лепшая за нас усіх. Галя падцягвае малой таксама, як і станік, свежыя гладкія трусікі, а потым туліць да грудзей усю яе. Такую родную, такую цёплую. Сонейка маё, чаму ж я не нарадзіла цябе ад таго, хто быў мой? А за акном чуваць гудзе ракоча нястомны рабацяга трактар. Хто там сядзіць за рулём? Хто там змяніўся рожу? А я учора думала, думала, думала, думала, шчабеча сонечка, і вспомніла: спекулянт. А што гэта, мамка? Што? Вырасцеш, дочка, яшчэ трохі. І тады зразумееш. Тады я скажу: ты хорошая. Ты больш не будзеш пытацца? Не буду. Я пад ласку паганю. Галя ідзе па расе каля пшаніцы, туды, дзе дарога ў поле. Не, ён не толькі спекулянт. У думках гаворыць яна, нібы яшчэ ўсё размаўляючы з дачкой. Ён баязлівец, злосны, плюгавы, шкодны чалавек. Ён ніколі не быў тваім бацькам, дачушка мая. Не быў маім мужам ніколі. Яна ўспамінае яго бараду кудлатую, рыжую, з пчоламі. Назаўтра пасля таго, як забралі каштанку, ён доўга скроб тупою брытвай гэтую бараду, крахтаў, стагнаў перад аблезлым трохкутнікам люстэрка, а ўсё ж такі скроб. І кожны тыдзень галіўся да самага прыходу нашай арміі, што ночы чакаючы тых, што абяцалі прыехаць праверыць. Яны, вядома, не прыехалі, а ён, вядома, не змяніўся. Пайшоў на фронт. Ну, прастрэлілі трохі руку. Куды ён толькі не тыцкаўся з гэтай рукой, каб давесці, што ён за савецкую ўладу? Куды ён толькі не ездзіў на свае гешэфты, Стоўбцы, Баранавічы, Мінск? І вось сядзіць. Даездзіўся, дабурчэўся. Можа, нядобра гэта, што яна не шкадуе яго? То ж бацька дзецям пражылі столькі год. Ты не, не шкадуе. Ні разу нават, здаецца, не падумала. А трактар гудзе! Хутка знікне імгла. І за пшаніцай, за лёнам адкрыецца чорны прастор. Свежай духмянай раллі стане відаць, колькі за ноч узняў зямлі яе Сярожа. А можа, гэта ён яшчэ сядзіць за рулём? Не, не ён. Нават трактар ракоча не там. Не даходзіць у сэрцы яго несціханы, бязлітасны, добры, любімы гул. Не, не ён, нехта ідзе па дарозе. Боже мой! Ён! Галя хацела рвануцца, пабегчы туды, але спынілася глядзіць. Сярожа ідзе без шапкі, в сінім расхрыстаным на грудях камбінезоне, такі самы, якім яна нібыта бачыла яго праз акно. Не, ён не ўбачыць мяне, не, не цяпер. Яна сышла са сцежкі ў пшаніцу. Сергей ідзе і не бачыць над калоссем яе галавы у белай хустцы пад колер імглы. Ды ён сюды і не глядзіць. Толькі на яго, услед яму, глядзяць галіны карыя сумныя вочы. Вярніся ты хоць як-небудзь назад, моя хорошая, моя загубленая маладосць, вярніся. Заспявай мне вясёлую песню пра чорную галку, якая яшчэ ўсё твая. Зірні мне ў вочы, і я сама падпалю гэты хутар, вазьму дзяцей, пайду з табой усюды, куды скажаш. А пшаніца, якая пшаніца навокал, густая, чыстая, высокая, так і трэба. Галя яшчэ не думае пра гэта, толькі адчувае. Мазольная спрытная рука жней пайшла па каласах, і пяшчотныя дотыкі іх разбудзілі ў душы пачуцці светлай, хорошай палёгкі. Іван Степанавіч, дзядзька Іван, памажыце мне, дзядзька. Галіны вусны шэпчуць гэта, як даўно завучаныя словы, і дзядзька Іван, разумны Іван Степанавіч, той самы Іван Чарнагрэбень, падпольшчык і гарманіст у мінулым, цяпер старшыня іх калгаса, глядзіць на Галю з-пад густых, ужо як быццам сівізной брывей. Што ты хочаш, Галіна? Дзядзька Іван, я не хачу там жыць. Вазьміце вы мяне назад у нашу вёску, зрабіце мне хатку, і мы з Антосем адробім. Заўсенька адробім. Здыміце з мяне яго прозвішча, дзядзька Іван. То ж вы і самі ведаеце ўсё, хто ён, хто я і хто мае дзеці. Не плач, Галіна, не трэба. Уладзім. А Галя плача. Ідзе па дарозе і плача. Праз імглу і праз слёзы, што засланілі ад яе гэты пракляты, яшчэ ўсё незраўнаваны з зямлёю хутар, працягваюцца тонкія загарэлыя ручкі, цёпла кладуцца на шыю яе, і каля самага вуха чуваць: ты хорошая, мамка моя. Не, гэта гэта ты хорошая, ты сонейка маё. Ты лепшая за ўсіх. І доля твоя будзе не такой, як у мамы. Ніхто не пасмяецца з твайго жыцця. А трактор гудзе і гудзе. Там не сярожка. Ты гэта нічога. Ноччу будзе зноў ён. Зноў будзе балець па ім яе душа да самага світання. Няхай сабе, абы толькі гудзеў.